ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ आवे जो गोराम मेल संत आए प्रभत आए बड़े अचरज जानिया मेले एकत्र होए सहज टोए मान प्रीत उपजी मानिया मेल ज्योत ज्योति ओत पोते हार नाम सब रस पोगो बेनवंत नानक सब संत मिले प्राव करण कारण जोगो पावन सुहावरा तारत सपागीराम प्राव कार्यायरा गोर चरणी लागीराम गोर चरण लागे सहज जागे सगल इच्छा पुनिया मेरी आस तूरे संत तूरे हार मिले कंत विछने आनंद आनंद न वजहे वाजे अहं मत मन की त्यागे बेनवंत नानक शरण स्वामी संत संग निर्लागे आनंद आनंद न वज्जहे वज्जे अहं मत मान की त्यागी बेनवंत नानक शरण स्वामी संत संग निर्लागे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बिलावल मोहल्ला पंजवा चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पया प्रावे अपना गाया राम पावे नाथी वर सुनया मान उपजया चाया राम।